Jo, ku, hati, siti, doku, go, shi, sang, ni, iti, ignition. Tots els dilluns d'11 a 12, 12 posades. A Montcada Ràdio des del 104.6 de la FM o bé des de montcadaradio.com. Trobareu més info al 12.com. plats cap en dins. Estàs escoltant el 12 polzades. Estàs escoltant el 12 Polzades. Cada ràdio, viu-la sempre. Saps? Cap en dir. We'll be right back.

Cap en Gui. Thank you.

Cap Endins. Thank you.